राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 14 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी बोलो तो अब लोगों को ही बात हो नारायण नारायण नारायण नारायण। तो आपने कहा था कि मान लो राजा राजा से लड़ाई होती है, आपस में जंग करते हैं तो वो विजय के लिए करते हैं और विजय होने पर खुशी नहीं मनाए, तो खुशी तो विजय के साथ कुदरती संबंधित है, ये समझती है। देखो कुदरती है तभी तो कहना पड़ता है क्षमता रखना, अगर कुदरती न हो तो क्षमता रखना कई जरूरी है। मानुष जो बात बताई जाती है वो बातें तो अनुष्ठान में लाने के लिए बताते हैं ना। अगर विजय होने पर खुशी ना आती हो और जब पराजित होने पर दुख ना होता हो तो सुख दुख को समान करो, ये कहना कहना पड़ेगा। कहना तो वही बनता है जहाँ राजी नाराज होते हैं। दुखेशु अनुदिन बना सुखेशु विगतस्मी है, ये दुखेशु अनुदिन मन में उदिन होना नहीं चाहिए। तो संसार से हम ऊंचा उठना चाहते हैं तो संसार में हमारी वर्तमान अवस्था है उसे ऊंचा उठने के लिए तो कहा जाएगा। ऊंचा उठने के तभी कहते हो हमारे सुख दुख होता है, राजी नाराजी न होना ये तो साधन का काम। साधन को और करना है, साधन साधन क्या करना है, योग गीता का ज्ञोत है, योग खास समत्वम योग उच्यते, गीता का योग ही यही है, समता का नाम योग है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, एक तो दो परिभाषा करिए, जमें सुख दुख में समान रहना, ये योग है गीता का। किसी को अष्टांग योग है, कोई और मास योग है, राज योग है, मंत्र योग है, लय योग है, ऐसे अनेक योग है। जब गीता का योग है समत्वम योग उच्यते, तो चित्त में समानता रहनी चाहिए। मन यू है जो ना तो यू होना चाहिए ना यू होना चाहिए, बरोबर रहनी समता, ये योग है गीता का। हरेक कार्य में सम रहे, काम करता रहे सम रहे, तो गीता भी ये नहीं यू करो और यू मत करो ऐसा नहीं है। जो परिस्थिति आवे उसी परिस्थिति में, गीता में ये विशेष विलक्षणता है, कई विलक्षणता में ये विलक्षणता है कि परिस्थिति कोई हो चाहे सुखदायी हो दुखदायी हो, कैसी परिस्थिति हो साधन हो सकता है। नहीं तो दूसरा समझते ऐसा हो साधन होगा, साधु बन जाओ साधन होगा, ये बन जाओ साधु होगा। अर्जुन तो कहता है सेव भोग तुम भिक्षु भी लोगे, साधु बन भिक्षु बन ठीक रहेगा। भगवान कहते नहीं, गीता का योग ये है जो जहाँ है जिस वर्ण में जिस आश्रम में जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति सीधी अपने साथ में है, आप किसी परिस्थिति में हो तो हरेक परिस्थिति में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो हरेक परिस्थिति क्या होगा, सुखदायी है तो दुखदायी होगा, और क्या परिस्थिति होगा, और परिस्थिति क्या होगा, परिस्थिति सुखदायी दुखदायी अनुकूल प्रतिकूल अथवा सामान्य। तो उनसे सबसे ऊंचा उठने के लिए तो गीता का खास उद्देश्य है, नहीं तो युद्ध में कैसे हो, सुख दुख के सभी कृत्वा लाभ लाभ हो जय जय हो तथो तो युद्धा युद्ध नहीं पाप समरे हो, पाप नहीं लगेगा, पाप हर शोक में लगता है, राजी नाराजी में ही बंधन होता है, राजी और नाराज भी बंधन होता है। बंधन और क्या है? संसार के संयोग वियोग से जो हम सुखी दुखी होते हैं यही बंधन है। ये खास बंधन, ये बंधन यही है। ये राग है ना, उसमें राग होने से राजी नजर होते हैं, यही बंधन है। राग देश में हो ठीक, काम सब करता रहे, निर्लिप रहे। गीता का खास बात है, समय तुम योग हो सके तो समता रहनी चाहिए। सुख दुख है समय कृत्वा लाभ लाभ तो युद्ध आई तो पाप नहीं लगेगा। पाप तो राजी नाराजी में लगता है। ये बंधन है, और बंधन क्या है? और बंधन क्या है? न प्ररिषेत प्रेम प्राप्य नो द्विदेत प्राप्य सा प्रियम। प्रेम प्राप्य न प्रेम प्राप्य न प्ररिषेत अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत। प्रिय को प्राप्त हर्षित न हो, अप्रिय को प्राप्त दुखी न हो। नारायण नारायण नारायण। देखो प्रिय अप्रिय प्राप्त करके सुखी दुखी न हो, ये श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ यूं ठीक समझ में आया नहीं था मेरे, फिर पूछा मेरे को पश्चिम से समझ में आया। गीता का मैं जानकार मानता था अपने को, तो श्लोक आता नहीं, अर्थ नहीं आता था। तो न प्रेषयेत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। इस श्लोक मेरे बड़ी अच्छा सी समझ में नहीं आया। तो क्या नहीं समझ में आया? कि न प्रेषयेत प्रियम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त करके हर्ष न करे और अप्रिय प्राप्त करके उद्वेग न करे। तो ऋषि प्रिय और अप्रिय तो हो गया ना, परिशेषित न उद्विजेत तो लिखा है। अरे प्रिय और अप्रिय का तो प्रिय अप्रिय तो होना ही चाहिए। तो प्रिय अप्रिय हो गया फिर वो तो विषमता तो हो गई। मैं नहीं समझ में आया, बात बताऊं कितना पढ़ा तो था मैं। प्रिय में अप्रिय तो हो गया नहीं, अनुकूल प्रतिकूल तो हो गया। फिर अनुकूल तो राजी हो जाए उसमें राजी नाराजी। अरे अनुकूल तो प्रतिकूल तो हो गया ना, तो फिर ज्ञान हुआ। तो उसमें ज्ञान क्या, अब ज्ञान हुआ बताऊं वो, जैसे आपने कहा नहीं तो होता ही है। तो प्रिय अप्रिय तो होगा, अनुकूल प्रतिकूल तो होगा। घाम है वो बुरा लगेगा, ठंडी अच्छी लगेगी, ठंडी के दिन में गर्मी अच्छी लगेगी। और कोई अच्छा बोले आदर करे तो आदर किया, इसने निरादर किया, ये ज्ञान तो हो गई। तो ये ज्ञान दोषी नहीं है। इस वास्तव सिद्धांत क्या है कि ज्ञान होना दोषी नहीं है, विकार होना दोषी है। हृदय में जो विकार होता है वो दोषी होता है। किसी आदमी ने आदर किया सत्कार किया तो ज्ञान तो भी आदर करता है सत्कार करता है महिमा कहता है, ऐसा ज्ञान तो हो जाएगा। मगर ज्ञान होने पर वो आदर करता है तो खुशी हो जाए, परसों निंदा करता है तो मन में दुखी हो जाए। तो हृदय जो विकार है ये बांधने वाले हैं। इंद्रिय से अर्थ राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर नमस्वागत से तो यसे परिबंधन हो। शत्रु तो क्या है कि मन में जो हर्ष और शोक होता है ये बांधने वाले हैं। परिस्थिति तो हरेक आवेगी, हरेक के सामने परिस्थिति तो आवेगी ही। संसार का स्वरूप ही है खुशी और दुखी है, अनुकूलता प्रति और संसार है क्या? संसार मात्र इतना ही है, कहा तो अनुकूल होगा प्रतिकूल होता है, कहा तो सामान्य रहेगा। तो ये अनुकूल प्रतिकूल संसार में बंध है नहीं। तो अनुकूल प्रतिकूल तो अगर ज्ञान न होना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान होना तो बड़ी बात है। मेरी तो एक बात और जची हुई है कि जो वास्तव में तत्व की होगा उसको जितना ज्ञान होगा अज्ञानी को उतना ज्ञान नहीं होगा। जैसे भोजन है तो भोजन में क्या बढ़िया कितना स्वाद है कैसा है, ये अज्ञानी जो राग पूर्वक भोजन करते हैं उनको इतना ज्ञान नहीं होगा। जितना राग द्वेष रहित संत है वो भोजन करता है तो भोजन में क्या कमी है कहाँ ठीक है कैसा है उसको जैसा ज्ञान होगा भोगी होगा वैसा ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान तो अधिक होगा उसको। एक कायदा बता रहे, कायदा संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, और परमात्मा का ज्ञान होता है परमात्मा के साथ अभिन्न होने पर। दो कायदा है। परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। परमात्मा में चर्चा होती है, कहते हैं, परंतु ज्ञान नहीं होता है। जब तक वो भिन्न न हो जाए तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। और संसार से अलग हुए पर संसार का ज्ञान नहीं होता। कारण क्या है हम इतना सुनते हुए भी फंसे रहते हैं? कारण क्या है? संसार कह दे दुखालय मसासुन कह देते हैं, पर दुखालय दिखता नहीं, क्योंकि संसार में घुले मिले हैं। संसार से अलग हो तो संसार का दुख दिखे साहब। और परमात्मा की बातें कहते हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ी विशेष विशेष बातें कहेंगे परमात्मा की। अज्ञान ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग और बहुत कहेंगे, ज्ञान योग में ऐसा ऐसा विवेचन करेंगे, खूब गीता अच्छी तरह से। परंतु जब लग परमात्मा के साथ अभिन्न न हो जाए तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। बातें होती ही गोरी। तो संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, और परमात्मा का ज्ञान होता है परमात्मा से अभिन्न होने पर। कायदा दो है ये, कैसे दो क्यों है? तो परमात्मा का ये अंश है, इस वास्ते परमात्मा का ज्ञान तो परमात्मा के साथ मिलने से होगा। और परमात्मा का अंश होकर संसार में आया तो संसार से ये अलग है, इस वास्ते वास्तविक स्थिति होने से ही वास्तविक ज्ञान होगा, क्योंकि संसार से ही अलग है। संसार का जो गुणों गुण संगोष है सदा सदियों ने जन्म सु, संसार में जो गुण है रज सत्व रजतम, इनका गुण का संग है, वो संग ही बंधन करने वाला है। तो संग कब मिटेगा? जब असंग होगा। संसार से असंग होगा तब न मिटेगा गुणों का संग। तो असंग अलग होने से ही संसार का ज्ञान होगा। कायदा क्यों? सीधी बात है, संसार का ज्ञान हो जाए तो संसार में रस नहीं आएगा। जो जैसे साधन चल रही है विवेक और वैराग्य, तो विवेक क्या है? विवेक असली जानना, तो असली है जो जानना, तो वैराग्य आपसे होगा। संसार को जानने पर संसार से वैराग्य होगा ही, अरे वैराग्य नहीं हुआ तो संसार को जाना नहीं है। संसार को दुखालय मसासुतम माहो पेत्य पुनर्जन्म दुखालय मसासुतम नापनिमंत्री महात्मा न संसिद्धि परमांगता। तो दुखालय है उसमें लोग फंसे हुए क्यों है? क्या दुखालय का ज्ञान नहीं है इस वजह फंसे हुए हैं? ज्ञान होगा तो दुखालय में कौन फंसेगा, क्यों फंसेगा? ज्ञान हो जाएगा तो दुखालय है। तो औषधालय वस्त्रालय विद्यालय और वस्त्रालय होता है नहीं, ऐसे दुखालय है ये। तो जब ज्ञान दुखालय होगा तो दुख में फंसेगा? ज्ञान नहीं है। जब तक राग और द्वेष दोनों उलझा हुआ है तब संसार का ज्ञान नहीं होता है। संसार कैसा है इसका ज्ञान नहीं होगा। तो संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर। जैसे आंख से सब चीज देखते हैं हम, पर आंख का अंदर आंख से दिखता है क्या? दुनिया को सबको देखते हैं पर आंख में ले आओ अंदर आंख को नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? कि अत्यंत नजीक है। तो अत्यंत नजीक वाली चीज में नहीं दिख, अत्यंत अलग दूर वाली नहीं दिखती। दिखने के दायरे में आती है वो चीज दिखती है। तो संसार के साथ घुला मिला रहता है तो संसार ज्ञान कैसे हो? जैसे आंख अंदर का ज्ञान नहीं होता कि वह नजीक है, ऐसे संसार को जिसे नजीक समझ रखा है उसको संसार ज्ञान कैसे होगा? संसार ज्ञान नहीं होगा। और परमात्मा तत्व वो अपना स्वरूप है साक्षात, अपना स्वरूप अपने कैसे होगा? जब संसार में फंसा हुआ है अपने स्वरूप से अलग है तो अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? अपने स्वरूप को तो अपने साथ अभिन्न होने से होगा। संसार को पकड़ा हुआ है तो अपना ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान तो सब संसार में लग गया, अपने में कैसे लगेगा? अपना ज्ञान तो संसार से अलग होने को पड़ा और संसार ज्ञान संसार से अलग होने पर होगा। ये कायदा दोनों ही। तो ये अलग कैसे हो गए? कि सुख दुख को समान समझो। तो अलग होना तो क्या अर्थ है? सुख दुख में तो समान रहेगा। अलग वहां पर जैसे व्यास भाष्य में आता है विदम्बरा तो तर्पज्ञा, व्यास ने लिखा है वहां, ये पतंजलि महाराज ने, उसमें व्यास भाष्य में आता है कि भूमि स्थान शैलस्तर प्रज्ञा प्रसाद आरोह्य अशोच्य शोचतो जनान भूमि स्थान शैलस्तर सर्वान प्राज्ञोन पश्यति। परमात्मा की समाधि लगने पर उस समाधि लगने से कैसे होता है तो उसका वर्णन किया है व्यास जी महाराज ने व्यास भाष्य में। कहते ही प्रज्ञा प्रसाद माया, प्रज्ञा जो है हमारी बुद्धि, ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, ऋतम सत्यम विभर्ती ऋतम भरा, सत्य को धारण करने वाली जब बुद्धि हो जाती है, सत्य को समझने वाली बुद्धि, तो उस बुद्धि में आने पर संसार को देखता है। तो कैसे कि जैसे प्रज्ञा प्रसाद है, ये हवेली है बड़ी प्रज्ञा रूपी, उसके ऊपर चढ़ने पर अपराने समाज देखता है, जैसे भूमि शैलस्थ पर्वत है बड़ा ऊंचा, उस पर्वत पर खड़ा है तो वो खड़ा है नीचे है जमीन, उस पर कई आदमी है, कोई बाढ़ आ गया, कहीं आग लग गई, कोई सुखी हो रहा है, कोई डूब रहा है, तो वो कब देखता है कि ये शैलस्थ पर्वत के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो देखता है कि ये दुख पा रहे हैं, ऐसा तो दुख पा रहे हैं उनको क्या पता, दुख पा रहे वो दुख में बेचारे, कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, बह रहा है, अब प्रज्ञा प्रसाद उसमें चढ़ जाएगा तो भूमिष्ठान ही शैलस्थ, भूमि को उपलने वाला शैलस्थ देखता है, तो इसी तरह से प्रज्ञा हो जाएगी तुम भरा, तो उसको संसार दिखेगा साफ ही, कोई सुखी होता है दुखी होता है, मुफ्त में सुखी दुखी हो रहे, अनुकूल तो मिलगी तो हाथ क्या मिला क्या तुम्हारे को, अरे प्रतिकार मिला तो तुम्हारे तुम्हारे क्या गया, तुम तो वैसे के वैसे ही हो, मुफ्त में दुख पा रहे हो, अरे प्रतिकूलता आई तो हमारा क्या बिगड़ गया, बिगड़ गया क्या बताओ, शरीर को दुख हो गया, अनुकूलता क्या है, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, इंद्रिया की अनुकूलता प्रतिकूलता, मन की अनुकूलता प्रतिकूलता, बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, और सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता, जैसे आप द्वैतवादी, हम अद्वैतवादी हैं, तो द्वैतवादी ऊंचे चढ़ जाते, अद्वैतवादी कम कह दिया तो दुख होगा, तो ये सब सुख दुख होता है मूढ़ हो, मूर्ख तो ही, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, मन की अनुकूलता प्रतिकूलता, बुद्धि की विवेक विचार की अनुकूलता प्रतिकूलता, और सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धांत अगर हमारा अद्वैत है तो द्वैतवादी अच्छा नहीं लगेगा, तो राग द्वेष हो गया ना, वहां इधर अनुकूलता पर तो आवेगी, आप सिद्धांत और मानते हो, हम सिद्धांत और मानते हो, तो बीच में प्रेम थोड़ा होगा, आप और हम और हैं, हमारे हमारे संप्रदाय नहीं आ रही, आपके संप्रदाय नहीं आ रही, तब पर संप्रदाय में राग है, दूसरे में द्वेष है, तो तत्वज्ञान होने पर यह नहीं होगा। गीता का सिद्धांत बहुत विचित्र है, गीता ने कहा कि वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा ही है, इसमें राग द्वेष कैसे होगा, द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैता अद्वैत अचिंत भेद, पांच वैष्णव के मंत्र है घास, एक अद्वैत शिवों का है, तो ये जो मतभेद है, मतभेद होने पर अपने राग द्वेष होंगे, हमारे मत का आदमी अच्छा लगेगा और दूसरे मत का हमारा अच्छा नहीं लगेगा, तो ये वहां पर होगा, पर वासुदेव सर्वंग होने पर क्या बुराएंगे बताओ, गीता के सिद्धांत अनुसार वासुदेव सर्वम, क्या बुरा देगा, सब वासुदेव, द्वैत भी अद्वैत भी विशिष्टाद्वैत भी शुद्धाद्वैत भी अचिंत भेदा भेद भी, सब शैव है सागत है गणपत है सहुर है, ऐसे जो संप्रदाय है, इन संप्रदायों में वासुदेव सर्वम है, अब किस राग और किस देश होगा, गीता के ये विलक्षण सिद्धांत है, राजदेश होते ही नहीं, अच्छे अच्छे समझदार पंडित अच्छे अच्छे स्थिति वाले भी आपस में राग द्वेष करते हैं, भीतर में ऐसा है वो सुहाता है तो नहीं सुहाता है, द्वैतवादी जे है ये द्वैतवादी है, भेदवादी का संघ कुसंग है, अब भेदवादी का संघ कुसंग है तो भेदवादी अच्छा लगेगा क्या, तो अभेदवादी वे लिए बोरे कुसंग, गीता की टीका देखी है मैंने, जो ये कहता है कि ये वैष्णव है ये कार्य सक्तम अहेतु, जो पूजा करते हैं भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं, तामसी है, तो वो तो पैदा हुई हुई है घड़ी हुई मूर्ति है, उस मूर्ति में परमात्मा बुद्धि करते हैं, ये तामसी है, वो कहते हैं सर्वार्थन विभिन्न है तो परमात्मा न्यारे जीव न्यारा उनको एक मानते, ये तामसी है, टीका देखिए मेरे, अब अद्वैत मानने वाले तामसी है, सर्वार्थान विपरीतान से बिल्कुल द्वैत है, उसमें अद्वैत है, मान प्राम से निर्बुद्धि है। पूजा करे कार्य संकल्प है तो तत्व तत्व का है, कार्य है तो मूर्ति तो बनाई हुई है उसमें आशक्त है, इस वास्ते मूर्ख है। अब अद्वैतवादी तो द्वैतवादी मूर्ख, द्वैतवादी अद्वैत मूर्ख होता है। अद्वैत सर्वार्थान द्वैत बिल्कुल ईश्वर जीव भेद है, संसार में भेद है, इसमें कहते एक ही है। तम सी हो तो सर्वार्थान विपरीत सर्व विपरीत मानते तम सी है बुद्धिशापार तम सी। ठीक है, देखिए मैं अब कैसे एक तो करो, अब कैसे होगा? पर गीता के सिद्धांत के वासुदेव सर्वम, अब भेद कैसे होगा? अपने सत्संग सुनने वाले भाई बहन जितने हैं, वे अगर अद्वैतवाद में ठीक गचे पचे हैं, उनको द्वैतवाद की गीता की बात सुनाओ तो वे सुन नहीं सकते। मैंने देखा है, देखता हूं मैं तो, प्रत्यक्ष नहीं सुन सकते। सोचते ये तो बात गलती की, गलती की बात है। मैंने कहा लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पूरा प्रयोगता मैं, ये ज्ञान योग और सांख्य योग ये दो लोक में है, पर भक्ति अलौकिक है। द्वा विमोह पुरुषो लोके, तो कर्मयोग और ज्ञान योग लौकिक निष्ठा है गीता के अनुसार, और भक्ति निष्ठा वो अलौकिक है। अब गीता में साफ शब्द आए हैं सांख्या नाम कर्मयोग, इन योग नाम कर्मयोग और ज्ञान सांख्य योग एक एक एक सर है, एक श्रेणी के है, भक्ति योग ऊंचा है, एक गीतम बताया है। अब सुन सकते हो आप? बताओ, आप भी सुन सकते हो क्या? मुझे क्यों पूछ, आपको पूछ क्या ये बात अनुकूल पड़ती है? जिनसे मैंने कहा कल्याण पढ़ा करो अच्छी पत्रिका है, तो कहते हैं कि वो वैष्णवों की पत्रिका हो। एक सज्जन से मैंने कहा कल्याण पढ़ा करो, तो वो कहते हैं ये तो वैष्णवों की पत्रिका है, हम नहीं मानते। सब जगह होता है, वैष्णव में शिवम सब में होता है, एक अद्वैतवादी में नहीं, सब में ऐसा। तो सुन ही सके बड़े आप ईश्वर होती है, होगा ही तो और बात क्या है। अब ऐसा पक्का है उसमें होगा तो वो गीता का सिद्धांत कैसे समझेगा? गीता गति वासुदेव सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ है, ना कर्मयोगी के लिए दुर्लभ बताया है, ना ज्ञान योगी दुर्लभ बताया है, भक्ति योगी दुर्लभ बताया है, ना वो कैसे सुन सकेगा बताओ? ये हर जगह हर एक जगह राग द्वेष है जो बैठे हुए हैं, इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष हो गया तो और न प्रश्न कर से तो ऐसी परिबंध न हो, तो ये राग द्वेष दूर हो जाए तब ठीक स्थिति हो गई। वैष्णव होता उसी भी राग द्वेष दूर होने से स्थिति हो गई, शैव होगा तो राग द्वेष दूर होने से ही ठीक स्थिति हो गई। किसी मत को किसी सिद्धांत को चलो, ऋषि नाम वैचित्र्यादि ऋजु कुटल नाना पथ दुषाम नृणाम एको गम्य स्वम से पैसा मरणा वै, नदियां कितनी आवे सब समुद्र में एक होती है, समुद्र में नदी अपने उसमें नहीं रहता, नदी जो टेढ़ी चलते है यू वो टेढ़ अपने समुद्र में नहीं रहता। इस तरह से मत मतांतर सब आकर परमात्मा में होगा तो वासुदेव स्वरूप में एक हो जाएंगे, नहीं तो वो जाएगा अपना अपना अलग अलग मत रहेगा। हरिया रत्ता तत्त का मत का रत्ता ना है, मत का रत्ता सोपरे जिन तत् पाया ना है, हरिया तत्व विचारिये का मत से ती गाम, तत्व बसे अमरा पूरी मत का जमपुर धाम। बेटा बोलिया जम मत का जमपुर धाम, मतवादी समझे नहीं तत्वादी की बात, अरे उगे सूर्य को कहे अंधेरी रात, तो मतवादी समझता नहीं, मतवादी तत्व नहीं समझ सकता। मत का आग्रह रहता है वही ठीक है, उसे बैठी है सभी। ऐसा किए बिना अपने सिद्धांत में रुचि भी नहीं होगी, उसमें साधना नहीं होगी, उसको ऊंचा तो मानना ही पड़ेगा, ऊंचा मानने से फिर दूसरों को थोड़ा नीचा मानना पड़ेगा उसको। ना दूसरों नीचा मानने की जरूरत नहीं, नीचा मानने की जरूरत नहीं, ऊंचा मानना हर्ज नहीं है, बढ़िया मानना हर्ज नहीं है, नीचा मानना हर्ज है। गोस्वामी जी महाराज ने नाम की महिमा कहते हुए ऐसा कहा है कि गोबर छोट कहत अपराधु सुनी गुण भेद समझे ही साधु, गुण भेद समझ करके साधु समझेंगे। इसमें नाम और नामी की महिमा बताइए, एक तो नाम है एक नामी है, इन दोनों में इनमें कोई को बड़ छोट कहत अपराधु सुनी गुण भेद समझे ही साधु समझ लेंगे। तो इसने कहा वो कहते राम है सगुण निर्गुण क्या है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, ऐसा वो अस प्रभु हृदय अचत अभिकारी, निर्विकार रूप से हृदय में रहते हुए सकल शिव जगदींद सबके सभी दुखी, अरे सबके हृदय में परमात्मा, अरे परमात्मा रहते हुए सबका सभी दुखी, कोई भांग पड़ गई कोई एक दो ठीक वजह बात गई चढ़ाई दूंगी। अरे वो नाम निरूपण नाम नाम का निरूपण कर नाम करेगा तो सौ प्रकट हो वो आनंद प्रकट हो जाएगा। तो नाम बड़ा हुआ ना, परमात्मा सब जगह व्यापक रहते हुए भी सब दुखी, एक नहीं सकल जीव जग दून दुखारी, क्या नाम जपने से सुखी हो जाएगा दुख मिट जाएगा। तो नाम बड़ा हुआ कि परमात्मा बड़े हुए, इस बात को बड़ी छोट का तो अपराध अपराध लगता है। नाम निर्गुण से ही बात बढ़ नाम बढ़ा तो अपार कहो नाम बढ़ राम थे निज गुण अनुसार तो निर्गुण से यूं बढ़ा अरे सगुण से यूं बढ़ा। मैं कहूंगा को बड़ छोट का तो अपराध हूँ यार बड़ा कहते हैं, आप खुद कहते हैं को बड़ छोट का तो अपराध हूँ, बड़ा छोट कहने में अपराध है, मैं तो गुण भेद कहता हूँ। तो उसने बड़ा ही बड़ा कहा, छोटा कहीं नहीं कहा, छोट का तो अपराध, बड़े करने अपराध कैसे होगा, आपको बड़ा कहने अपराध कैसे होगा, आप छोटे हो गए अपराध हुआ, तो छोटा नहीं कहा। को बड़ छोट कहत अपराधु सुनी गुण भेद समझे साधु, निर्गुण ते यही भांति बढ़ नाम प्रभाव अपार कहो नाम बड़ा राम ते, अब सगुण से बड़ा कहता हूँ निज विचार अनुसार, तो बड़ा से बड़ा कह दिया चार बार कहा बड़ा, नाम को बड़ा राम जी को बड़ा, राम जी को नाम बड़ा, निर्गुण से भी नाम बड़ा, वो छोटा पर छोटा नहीं कहा शब्द, तो बड़ा छोटा कहते दूसरे छोटा कहना अपराध है, बड़ा कहना थोड़ा अपराध है, अपने सिद्धांत में ठीक रहना ये अपराध नहीं है, दूसरे को छोटा कहना तिरस्कार करना अपमान करना उसमें बड़ी भारी हानि होती है। हानि क्या होती है तो समझ ध्यान देना, बड़ी मार्मिक बात है। हम अद्वैत मानते हैं परंतु दूसरे द्वैत मानते हैं, तो द्वैत मानते हैं वह हमारा अद्वैत तत्व नहीं है तभी उसे निंदा करते हैं, तो हमारा अद्वैत कम होगा, ध्यान देना। मतलब देखता तो ऐसा है कि हमारा सिद्धांत बढ़िया है और उनका घटिया है, तो उनका घटिया करने से उनका घटिया नहीं आपका खुद का घटिया हो गया, क्योंकि द्वैत की जगह तुम्हारा अद्वैत नहीं है। अगर तुम्हारा अद्वैत द्वैत की जगह भी होता तो उसे निंदा कैसे करते, उसे नीचा कैसे कहते, तो आपकी जान में आपकी दृष्टि में द्वैतवादी है वो खराब है, तो द्वैतवादी खराब है वहां तुम्हारा ब्रह्म नहीं है, नहीं तो निंदा कैसे करते, निंदा करते हो तो वहां तुम्हारा काम तुम्हारा सिद्धांत कटता है इस दिन, पर ये होश नहीं है, ये विचार ही नहीं है, द्वैतवादी है लेकिन ये ब्रह्मवादी है क्या है, ये तो मायावादी मायावादी, अरे मायावादी नहीं ब्रह्मवादी है, मायावादी क्या है मायावादी है, ये जो अद्वैत सिद्धांत मानने वाले है मायावादी है नास्तिक है, भगवान को मानते ही नहीं, तो हम मानते हैं द्वैत भगवान को, तुम्हारे भगवान सब अद्वैत हो तुम्हारे भगवान नहीं है, है? नहीं ईर्ष्या कहते हैं भूल है दोनों बात है। महाराज ने पूछा उसको उत्तर देता हूँ, अपने सिद्धांत को श्रेष्ठ मानकर अनुष्ठान करना दोष नहीं है, दूसरे को तिरस्कार करना अपमान करना नीची दृष्टि से देखना ये अपराध है, छोटा मानना अपराध है। अपने अपने मार्ग सब ही सत्य है, नहीं मार्ग में दोष पैंडो कोश करोड़ करें पैंडो कोश बड़पण बातों करे बढ़ाई आप आत्म को दो सारे जिन जिया तेरू नहीं अलोर को नहीं कोई तारे दूसरे की निंदा करे वो जी इससे कल्याण थोड़ा होता है। जिन लोगों ने खूब निंदा की, परंतु निंदा परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, ये किसने बताया? ये वो साधन थोड़ा ही है। एक बात ऐसी आती है कि तुम्हारे इष्ट राम जी है, हमारे इष्ट कृष्ण है, वो कहते हमारे इष्ट राम जी है। तो राम जी के इष्ट वाले को कहा कि देखो तुम्हारे राम जी है वो है 12 कला वाले और हमारे कृष्ण 16 कला वाले। वो राम जी ही 12 कला के अवतार है और हमारे कृष्ण जो 16 कला के हैं। तो वो बोले वो पगा पड़ गया, ओह आपने 12 कला, मैं तो दशरथ जी का बेटा मानता था, आपने तो अवतार बता दिया, बड़ी कृपा करी। भगवान नमस्कार कर दिया, आपने बड़ी कृपा कर दी, 16 कला और 16 कला सुने ही नहीं, और क्या मतलब अपने मतलब क्या उसे। एक कहानी आती, वो सची झूठी राम जी जाने कृष्ण सूरदास जी महाराज और गोस्वामी जी महाराज साथ साथ जा रहे थे, तो सामने आ गया हाथी, मदे पिया हुआ, मारता हुआ पसारता हुआ आया। तो गोस्वामी महाराज तो है जो ही चले गए अपने मेरे बेकार, और सूरदास जी महाराज के हाथी आवे दौड़ करके इधर चले गए। तो लोगों ने कहा गोस्वामी जी से कि देखो तुम ठीक हो, सूरदास जी डर गए, इस बात हाथी डर गए, तुम डरे नहीं, तुम्हारा इष्ट है ऐसा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि डरे नहीं, मैंने बाल मुकुंद है, इस बात तो गोदी में उनको भय लग जाए, इस बात दौड़ सुन गए करने लगे। अरे हमारे धनुषधारी है, धनुष बाण लिए वो क्या करेगा वो हाथी मेरे सामने, वो छोटा नहीं है, अरे बालक है, ठाकुर जी बालक है, इस बार से देख रहे चले गए एक तरफ, चोट लगा दे हाथी बच्चा है। कभी ज्यादा कौन हुआ, तो कहते हैं देखो 16 कला रे 12 कला, तो है क्या कि 16 कला 16 तिथि होती है, 16 कला वाला चंद्रमा होता है यार, 12 राशि वाला सूर्य होता है, मेघ वृग कन्या मिथुन कन्या तुल वृषि धन धर्म मेन 12 राशि होता है। तो 12 राशि का चंद्रमा है और वो 16 कला का है, तो पूर्ण चंद्रमा भी पूर्ण है, सूर्य भी पूर्ण है, और सूर्य पूर्ण 12 कला से, वो है 16 कला से पूर्ण, तो पूर्ण तो दोनों ही पूर्ण ही हुए कि नहीं, दोनों ही पूर्ण है। एक एक बताओ तो वो अन्य जो है वो मान बताओ, वो मान बताओ। तो ये क्या है, राग द्वेष है, ये झगड़ा है, ये झगड़ा इनमें कल्याण नहीं है। कल्याण में तो तटस्थ अपने जो सिद्धांत है उन पर आप पक्के रहो, पर दूसरे की निंदा मत करो, अपमान मत करो, तिरस्कार मत करो, उनको नीचे मत समझो। अल्लाह और खुदा सुनकर हम क्रोधित हो जाए, अभी वो भी वो अल्लाह खुदा कहते हैं, तुम जो राम कहते वो एक ही है, वो कहता है वही उस भाषा से बोलता है, कोई पानी को अप कहता है, कोई जल कहता है, कोई वारी कह देता है, कोई बन कहता है, बनना पानी का है, अब कहता है कोई कहते ये ठीक नहीं समझता, अरे भाई अपनी भाषा है ध्यान बोलते हैं, कोई वाटर कहता है तो वाटर करने से तृष निमटेगी क्या, या जल करने से मिटेगी, अपना अपना नाम अलग अलग है, तो अपनी संप्रदाय में अलग अलग करते हैं, सब प्राण सब प्रार्थना सब अच्छा है। संप्रदाय नहीं, संप्रदाय को नहीं, संप्रदाय को दोष नहीं देना चाहिए कभी। आप है संप्रदाय की बात को पक्षपात को मत मानो, ये आपका काम है। संप्रदाय खराब कभी नहीं है, सब संप्रदायों में संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, जीवन मुक्त हुए हैं, तत्व के हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, संप्रदाय कोई खराब नहीं है, पक्षपात खराब है तो पक्षपात मत करो। आप नहीं वो ऐसा करना पड़ेगा नहीं। देखो देखो देखो सुनो सुनो, संप्रदाय कोई खराब नहीं है, संप्रदाय कोई खराब नहीं है, व्यक्ति वाला है, व्यक्तियों में आती है, उनका अधूरा ज्ञान है। ये मैं मानता ही नहीं हूँ कभी उन संप्रदाय कल्याण नहीं होगा। महाराष्ट्र में पंढरपुर में चातुर्मास हुआ, तो चातुर्मास हुआ तो उसमें कहा, मैंने कहा देखो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम है, सुखीन ब्रह्म संसार अत्यंत सुगम स्मृति, सुखपूर्ण परमात्मा प्राप्ति होती है, गीता कहती है। तो क्यों ने कहा कि ऐसा कैसे कह दिया, मैं वो कैसे कह दिया, कह दिया ऐसा, तो ऐसा हमारे संतों ने नहीं कहा, तो मैंने जोर से कहा देखो मैं मराठी जानता नहीं, एकनाथ जी महाराज है और गणेश्वर जी है आदि की भाषा मैं समझता नहीं, मेरे पढ़ी हुई नहीं है, परंतु तो मेरा विश्वास है कि ज्ञानेश्वर जी महाराज है, एकनाथ जी महाराज है, ये संत हुए हैं, उन पर मेरी श्रद्धा है कि ये परमात्मा तत्व को प्राप्त हुए महापुरुष थे, मेरी धारणा है, पढ़ा नहीं हूँ मैं जोर से कहता हूँ उनकी वाणी में आ गया ऐसा कि परमात्मा पहले सुगम है, मैं कह दिया आ गया ऐसा, तो एक बोल बैठा तो ऐसा सगा आएगा, आवेगा कैसे नहीं, जो परमात्मा तत्व है उसको जानने वाला कैसे नहीं कहेगा, जोर से कह दिया मैं तो आवे गुरु वाणी में आवेगा, आप सोचो, तो ये भाई बोल गया क्या आप सुगमता आती है उन वाणी में भी जो वास्तव है, अब उन वाणी में ऐसी बात आवे की सुगमता सब में आती है, आवेगी क्या मैंने रह ही नहीं सकेगा, कठिन कठिन सब कहते कठिन भी कहेंगे सुगम भी कहेंगे। शेर जी श्री जयदयाल जी ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, ये मेरे समझ में नहीं आई बात, शेर जी कई वो बात कहता हूं मैं, कठिन कैसे, ये तो स्वतः है, नहीं है उसकी प्राप्ति तो कठिन है जिसकी प्राप्ति कठिन कैसे, जो सब देश में सब काल में सब वस्तु में संपूर्ण घटनाओं में सदा है ज्यों का त्यों है, उसकी प्राप्ति कठिन कैसे होगी, कठिन तो वो प्राप्ति होगी जो संसार की है, क्यों जो है नहीं मिट जाती है प्राप्ति वो कठिन है, परमात्मा प्राप्ति कठिन कैसे, कठिन कैसे मेरे समझ में आई ही नहीं, शेर जी ने कहा परमात्मा प्राप्ति सुगम है सबको प्राप्त हो सकती है, फिर के मैंने लोगों पर प्रयोग किया तो प्राप्त नहीं कर सके, तो मेरे समझा भी कठिन है, मेरे समझ में नहीं आई कठिनता की, भाई लोगों को प्राप्त नहीं हो सके तो कठिनता है, कठिनता समझ में नहीं आई, तो जिस समुदाय में जिस संप्रदाय में जो संत महात्मा पुरुष हुए हैं वे कम नहीं हुए, मेरी धारणा नहीं होती ऐसी कि वैष्णव कम हुए हैं, शिवम कम हुए हैं, द्वैतवादियों कम हुए हैं, अद्वैतवादी कम हुए ऐसी नहीं है, सब में अच्छे महात्मा हुए हैं, मुसलमानों भी अच्छे हुए हैं, यहूदियों भी अच्छे हुए हैं, पारसियों में भी जो उनमें भी अच्छे हुए हैं, कोई समुदाय ऐसा नहीं है कि जिसमें अच्छे आदमी ना हो, अरे कोई समुदाय ऐसा नहीं है जिसमें बुरे आदमी ना हो, कैसे होते आप, ब्राह्मणों सब बुरे होते हैं, ऐसा अपने सब पंडित होते हैं, साधुओं में सदी भगवान को प्राप्त होते होते हैं, क्या साधुओं में सब खराब होते हैं, ये जो एक दो जो देख करके और घृणा करके दे कोई काम के नहीं, मुसलमान कोई काम के नहीं, तो कोई काम नहीं आपके काम के नहीं है, मुसलमान संत नहीं हुए, महात्मा नहीं हुए क्या, तो हमारी ये धारणा नहीं होती, ये समुदाय खराब है, समुदाय में अच्छा अपने दोनों है, साधु है, अब साधु में अच्छे से अच्छे, काल नेम रावण राम, काल नेम है रावण है तो ये संत बन गए, तो क्या अच्छे हो गए साधु बनने से, तो साधु खराब हो गए सभी, नारी जाति खराब है तो नारी जाति खराब है, तो नारी जाति में जगत जानकी जी थी क्योंकि राधा जी है, तो नारी जाति खराब है, अच्छी अच्छी है, सूर्पणा का भी है उनमें, और सूर्पणा का भी है जानकी जी भी है, नारी जाति खराब होगी, नारी जाति अच्छी होगी, भाई व्यक्ति तरह तरह के होते हैं, सब में होते हैं, इस बात तो कोई संप्रदाय खराब है ऐसा नहीं है, क्योंकि कह दिया ये संप्रदाय खराब है, ये सब अज्ञान में है, ये मूर्खता है, ऐसा कह दिया, ये हम गीता भवन में भी कई वर्षों का ये बात है, एक संदाय वो गए वैष्णव सब भूल में है, तत्व तो एक अद्वैत संतान है सब भूल में, मैंने कहा महाराज सब भूल में ऐसा नहीं कहना चाहिए, सब भूल में कहना नहीं चाहिए, आपकी दृष्टि में ठीक नहीं मिलता आप मत करो दूसान, पर वैष्णव सब खराब है सब भूल में सभी भूल में, ऐसा कैसे कह दिया, असंग नदी में ऋषि क्षति अच्छे पंडित ये नहीं कह सकते, देखो सब भूले बुरे सब संप्रदाय होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं मुसलमानों में भी होते हैं, अभी लड़ाई झगड़े हुए पीछे मार काट ये अपने नापसर झीमर है झमर उनके मुसलमान लड़का हिंदुओं में देखा मुसलमान लड़का है वो आ गया कि मैं भर गए तो अपने माल गोदाम में कह दिया बोरा बढ़िया हुआ खुश बढ़िया, तो हिंदुओं ने मुसलमान को बचाया, एक मुसलमान था उसको बताया, एक व्यापारी काट अपने झूठ का व्यापारी था क्षण का, तो वो व्यापारी चला गया, मुसलमान आ गए, तो वो वहाँ जो थाना था उसमें हिंदू लोग थे, मुसलमान थे, तो उनमें जाकर क्या मेरी रक्षा करो, तो भाई तेरी रक्षा हमारे हमारा खतरा है, तेरी रक्षा करेंगे हिंदू है तुम, तेरी रक्षा करेंगे तो हमारे ऊपर चोट आ गई, हम रक्षा नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, तू चला इस टट्टी में, चला जा टट्टी में, चला जा, और टट्टी में चला गया वो, तेरी रक्षा करे तो। अब देखो मुसलमान की रक्षा करते हिंदू, हिंदुओं की रक्षा करते मुसलमान, तो सब खराब कैसे होगा, वो खराब होगा बीच में, मैं टट्टी खोली, ठीक खोली तो क्या कबड़ के पीछे रह गया वो, फिर चला गया, फिर रात में आग भाग गया, उसने खुद ने कही मेरे को, इस तरह से मेरे को बचाया, अब मुसलमान हिंदुओं को बचाया, हिंदुओं ने मुसलमान को बचाया, तो ये मारकाट करते हुए भी अच्छे थे कि नहीं, कैसे मानो मुस्लिम सब मुसलमान सब खराब है, कैसे कहे हिंदू सब खराब है, मारकाट चल रही है तब। मैं पीछे गया कलकत्ते तो सत्संग गया, उसमें एक भाई बोले कि स्वामी जी उस समय में ऐसी बात थी, आप ही होते थे एक दो ईंट तो आप ही मारते थे, जोर सड़ा हुआ था, आप भी यही बात, आप मारते जरूर, आप भी जोश आता है उस समय तो ऐसे समय में रक्षा करी है, हिंदुओं ने मुसलमान की, मुसलमान ने हिंदुओं की, तो अच्छे बंदे एक में ही होते, दूसरी संप्रदाय नहीं होते, सब संप्रदाय में सब तरह की चीज है, तो सब सब समुदाय है उसमें सब तरह की चीज होती है, इस वास्ते कोई संप्रदाय बढ़िया ही है कोई घटिया ही ऐसा नहीं कह सकते, यार अच्छों से ही संप्रदाय अच्छी होती है, अच्छे पुरुषों से ही समुदाय अच्छा होता है, जितने अच्छे ज्यादा होंगे वो संप्रदाय अच्छा हो जाएगा, पर वो बुरे कोई होंगे ही नहीं कैसे हो जाएगा, पुरुष पुरुष सब खराब है कैसे हो जाएगा, स्त्री स्त्री सब खराब है कभी हो ही नहीं सकता, हो सकता कभी, इस बात सब संप्रदाय खराब कैसे कह दे, हमारे ये बात जचती है भाई, ये बात है हमारे को, ये बात अच्छी लगती है, मेरे से कोई कहे हमारे भाई गीता अच्छी लगती है, लाडनू की बात है, ये महाराज बैठ सामने वह बात है जो उन्होंने कहा गांधी जी महात्मा, गांधी जी महात्मा थे, अंग्रेजी महात्मा थे, हमारे हिंदुस्तानी महात्मा नहीं थे, तो वो चिड़ गया थे इनके सामने, तो कैसे कहते हो, इन्होंने कहा कि भी अपनी धारणा है, स्वामी जी अपनी धारणा करे तुम नाराज क्यों होते हो, गांधी को मैं महात्मा मानता हूँ बट अंग्रेजी महात्मा मानता हूँ, विदेशी महात्मा थे, देशी महात्मा नहीं थे, महात्मा मानता हूँ मैं, शांत थे, अब वो तेज गांधी ने कहा, जी ने कहा तेज क्यों होते हो, स्वामी जी अपनी धारणा कहते हैं, अब गांधी जी कहते तो गांधी जी जाने हमें क्या पता, हमारी धारणा हम बताते हमारी धारणा है, इस वजह से उनका आदर्श मान करके उनका सब सिद्धांत मैं नहीं मानता, या संत मानता हूँ, मानता हूँ संत थे ऐसा मानता हूँ, बट इतना नहीं मानता उनके अनुयायी बन जाऊ, उनके सिद्धांत सब मान लू, वर्णाश्रम सब मिटा कर एक हो जाओ, ऐसा मैं नहीं होता, क्योंकि ये कैसे थे विदेशी महात्मा थे, तो इस तरह से अपनी धारणा आदमी कह सकता है, बट खराब कैसे कहते, खराब कैसे कहते, हमारे को मत ये अच्छा लगता है, आप इस मत का अनुष्ठान करो, आप उसका नहीं दूसरा करो, मन लग जाओ किसी तरह से ही, जितने संप्रदाय है उसमें किसी तरह से आप तत्परता से काम करने के लिए लग जाओ, उसके निंदा अंश को छोड़ दो, तिरस्कार अंश को छोड़ दो, और विधि अंश का पालन करो, सब ठीक होगा, निंदा अंश बढ़िया थोड़ा ही है, अच्छे परिश्रम में होते, तो आपने कहा तो अपने अपनी निष्ठा पक्की रखो, अपने निष्ठा में अनुष्ठान करो, पर मुझे निंदा मत करो, हमारे लिए ये अच्छा लगता है, अब मैं कह दू मेरे को गीता अच्छी लगती है, तो मैं कह दू भागवत अच्छी नहीं लगती, भागवत मेरे को अच्छी लगती है, भागवत में ऐसी बात बढ़िया गीता की आती है, सिद्धांत की व्यास जी महाराज की वाणी सब, तो व्यास जी महाराज की वाणी है वो मेरे को अच्छी लगती है, वो बात नहीं क्या कहते हैं और बात अच्छा, तो सब ठीक है, अब किसी को कोई अच्छी लगे, किसी को गंगा जी अच्छी लगे तो गंगा जी अच्छी, गंगा जी का सेवन करे, कोई कहे जमुना जी अच्छी है तो तुम जमुना जी का सेवन करो, हम ये थोड़े भी गंगा जी अच्छी लगे जमुना जी खराब है, आ थोड़ी बात होती है, ये अपने अपने इष्ट है, अब पतिव्रता कोई हुए कि मेरे पति ईश्वर है, दूसरे को तुम भी मानो हमारा पति ईश्वर है तुम मानो, वो कहे मेरा ईश्वर मेरे घर पर है, मेरा भी ईश्वर है, तेरे ईश्वर क्यों माने, हमारा ईश्वर है तुम भी मानो, हमारा पति ईश्वर है तुम भी मानो, तुम मानो ईश्वर, मैं कैसे मानू, हमारा ईश्वर हमारे घर पर है, तो सब कैसे मान ले, हम हमारी बात मानो तो हमारी बात ठीक है, तो हमारी निश्चित हो रही है कि तुम्हारा पति ईश्वर है, हमारा पति ईश्वर नहीं है, हमारा पति ईश्वर है, हमारे पति मानो तुम सब मानो, हमारा पति ईश्वर है, तो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए, ऐसे संप्रदाय का बढ़िया आपके लिए, सबके लिए कैसे हो जाएगा, आप मानो बड़ा, तो अपने मत का अनुष्ठान करो, निंदा मत करो, तिरस्कार मत करो, उसको नीचा मत समझो, हमारे समझ में नहीं आया यूं कह सकते हो, ईश्वर है ही नहीं चट कह दिया, तो ऐसी मूर्खता करने से तुम्हारे अकल का टक्का हो जाएगा, लोग कहेंगे तो मूर्ख है, उसको पूछा तुम जानते हो सर्वज्ञ हो, नहीं जानते, ईश्वर है ही नहीं, कैसे नहीं है, तुम पता है, हमें पता नहीं यूं कह सकते, इतना तो हम कह सकते, हमें पता नहीं ईश्वर है कि नहीं, हम जानते नहीं, पता नहीं, इतना कहना तो क्योंकि अपनी अज्ञता प्रकट करने में तो कोई दोष नहीं है, ईश्वर है ही नहीं, वो ऐसे कैसे कह दिया, किसी संप्रदाय आकर यही है कि सब खराब है, ऐसे कैसे कह दिया, हमारे को पता नहीं, आप खोज दो, हमें पता नहीं, हम जानते नहीं, अगर अज्ञान तो आप यहां प्रकट कर सकते हैं कि नहीं, दूसरे को खराब कैसे कहे, हमारे तो काम पड़ता है, कहते भाई हमारे को पता नहीं, जानते नहीं पूरा, हम जानते जिसमें जितना कह देंगे, नहीं जानते कह देंगे, नहीं जानते हम, इस वास्ते अपने अपने सिद्धांत के अनुसार तत्परता से अनुष्ठान करो, दूसरा क्या करता है, क्या करता है, हमें क्या मतलब उससे, हमें क्या मतलब है, करो करो, तो मार्ग सभी सत्य है, सब मार्ग सभी नाना प्रकार के हैं, जो अच्छे आचार्य हुए हैं वो अपने अनुयायियों का कल्याण चाहते हैं, अपने अनुयायियों का उद्धार चाहते हैं, अपने घर सुखी हो जाए ऐसा चाहते हैं, इस वास्ते कहते हैं, इस वास्ते वो कहते हैं, ठीक कहते हैं, उसमें जो निंदा अंश है, ये एक बात बताओ, मार्ग में जो संतों मैंने सुनी है, साधक के लिए खंडन मंडन कभी नहीं लेना चाहिए, सिंह सिद्धांत अपने अनुष्ठान करो, दूसरे का मत करो, भले ही कोई हर्ज नहीं है, मन खंडन मंडन का काम आचार्यों का है, हमारा नहीं, साधक का नहीं है काम, अद्वैत हो चाहे द्वैतवादी हो, आचार्य वो लड़ो आपस में, हम क्यों लड़ेंगे, हमें तो हमारा काम करना है, लड़ाई करना है, लड़ाई करने से कोई कल्याण थोड़ा होगा, इस बात हम तो अनुष्ठान करते हैं, तो सीधी सादी बात है, तो खंडन मंडन करना, एक एक करना, ये आचार्य करो, बड़ा है ठीक है, हमें क्या बोलना, हम तो अनजान आदमी है, हम अच्छा लगा करो, तो जो आपको अच्छा लगे उसे अनुष्ठान करो, कल ही एक भाई ने पूछा कि आप नाम बताओ, उसका नाम जपे, अरे मैं क्या हूँ तुम्हारा नाम कौन अच्छा करे, हमें तो सभी अच्छे लगे, सब में अच्छा लगे वो जपो, क्या आप बता दो, मैं कैसे बता दू, मैं बता दू, मेरी बता दू, मेरी ला दू, ऐसे कर दो, मेरे को अच्छा नहीं लगते, ऐसे सज्जन भी रहते है तो छोड़ दो, राम राम नहीं होता, ये सोंग सोंग करो, ऐसे बहुत है सोंग सोंग करो, नहीं राम राम करो, कभी ओम ओम करो, छोड़ दो सब ओम, एक ओम बहुत दूसरो, ऐसे भी है, नाम तो कहे तुम्हारे को प्यारा लगे, जो नाम प्यारा लगे, जो स्वरूप प्यारा लगे, उसमें तत्वता से लग जाओ, जो ठीक हो जाएगा, अगर ठीक हो ही जाएगा, लेकिन नीयत अच्छी है, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है, तो आप तो परमात्मा को नहीं जानते, पर परमात्मा आपको नहीं जानते हैं क्या, आपकी नीयत अच्छी है, परमात्मा की आपकी लगन है, तो आपकी लगन को परमात्मा जानते हैं, इस वास्ते आपका भजन परमात्मा स्वीकार कर लेंगे, आप क्यों संदेह करो, अपने उसके कर्मणी अभिरता संसिद्धि में लगते ना, अपना अपना काम ठीक करो, संसिद्धि में प्राप्त हो जाओगे, तो सिद्धांत पर पढ़ा रहे, निंदा न करे, तिरस्कार न करे, अपमान न करे, कोई पूछे कभी उस विषय में मैं जानकार नहीं हूँ, मैं समझता नहीं, जानकार नहीं हूँ, जानकार वैधता कह दे ऐसे इतना मैं जानता हूँ उस विषय में, मुसलमानों के विषय में यह है, द्वैतवादी विषय है, अद्वैतवादी योग है, सांख्य है, योग है, समय कहता है पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, ये सब ये कहती है, जैसा हमने समझा सुना देंगे, परंतु सिद्धांत के अनुसार अनुष्ठान करो, उसके अनुसार जीवन बनाओ, कोई कहता है ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है, वो कहने का कोई हकदार है कि जिसने अपने संप्रदाय से तत्व की प्राप्ति कर ली, तुम पूरे बने कि नहीं सिद्ध, और तुम नहीं बने तो क्या अधिकार है कहने का ये बढ़िया है ये घटिया है, आपकी संप्रदाय के अनुसार आपने कल्याण कर लिया तो आपके सभी ठीक है, हमारी संप्रदाय अच्छी, तो बुरी कहने का क्या अधिकार है वो? अरे अपनी श्रेष्ठ ये कहना का उसी को अधिकार है जो जिससे लाभ ले लिया है। ये तो कहते हमारी धारणा में अच्छा भी अच्छा ये है, हमारी बढ़िया कैसे कहो, आप बढ़िया हो गए क्या? आप बढ़िया हो गए नहीं हो गए तब तो कैसे कह दो बढ़िया है, हमारे को अच्छा लगता है यूं कह सकते हो। ये प्राप्ति हो जाए तो हम कहते हैं हमारे संबंध प्राप्ति होती है, तुम भी बना तुम ही हो जाओगे अपने करके देखा है। एक बात याद है अभी अनावश्य हुई, एक आदमी भोजन कराऊं कह रहे हो कि भोजन कराऊं चावल है दुकानों की रोटी बाजरी की रोटी, तो क्या चावल कोई मन ढप है अगर चावल से कोई बच जाओ तो थोड़ा दूर है तुम्हें इन खाने से तू भूख मिटे, तो गवाना बोलगा चीर रहे हो भूख नहीं मिटे तो तारे पतली कराऊ जाडी कि बैंती वो भीर बैंती आडी मैंने पतली कर भाई जाडी इतनी जल मारे तो थे। अब वो चावलों भूख भागे, अब वो कह दिए चावलों को आपके चावल में भूख मिटती है कि नहीं, भगवान से पीटे कि नहीं, अब भूला चीर रहा है चीर हो भूख मिटे और दूर हो बाजी लोग पानी पतली घर में जाडी कि पैंती वो भी पैंती आडी भले पतली घर में जाडी। तो तेरे बाल भी अच्छी है चावल खराब है गेहूं रोटी खराब है, इस वजह से स्वयं स्वयं कर बढ़िया मेरे तरह संसिद्धि लगते थे गीता साहब का स्वयं स्वयं कर बढ़िया मेरे तरह संसिद्धि लगते अपने अपने को ठीक लोग संसिद्धि हो जाएगी स्वकर्माताओं फिर जो सिद्धि मिलने थी मान हुआ परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, तो आपको ठीक लगता है उसी अनुसार आप लग जाओ बस। अरे से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई लगे रहो। प्रभु स्वामी जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज सुधर जाए अभी सुधर जाए हो राम को नाम जब राम जी का होकर नाम जब कर कुसंग मत कर जो जी कुसंग आज कुसंग छोड़ कर राम जी में बदल कर। एक संदर्भ सुनाई लोसुन में परमानंद जी महाराज थे, मैंने दर्शन किए नहीं अभी थे अभी शरीर नहीं है परमानंद जी महाराज लोसुन में, तो उनको पूछा वो जीवराज सिंह जी कहते थे मैं पूछा महाराज मैं तो राम राम करता हूँ कृष्ण कृष्ण करूँ भाई किस जल्दी में किस बात है तनसो को लगे जो बोले अरे घाल घूकाए तो राम राम क्यों जा घाल घूकाए क्यों जा अब कोई समझे भाषण तेरा अच्छा लगे जो लिया जा नाम दिया नाम जी नाम लिया जा तो सो को लगे जो घाल घूकाए संत ऐसी बात है अपना अपना मत बताओ। तो जो आपको अच्छा लगे उसमें लग जाओ, पूछ लो इसमें गलती कहाँ है हमारी तो गलती को सुधार करते रहो और ठीक करते रहो चले जाओ ठीक हो जाएगा। अच्छा पुरुष कहते भाई इसमें ये गलती है इसमें ये गलती है महाराज, ऋषियों की बात आती है उपनिषदों की बात आती है। अष्टपति थे राजा उसके पास 10 गए 10 कुलपति एक एक गए थे 10,000 शिष्य 10,000 शिष्य ऐसे कुलपति ब्राह्मण वे गए जाकर के महाराज हमसे ब्रह्म विद्या चाहते हैं, तो भाई आप ब्राह्मण हो मैं क्षत्रिय हूँ मैं गुरु नहीं बनता मैं गुरु कैसे बनू तो दे दो कहा आप बिरा जो ऊपर आसन पर बैठाया पूजन किया और मैं दक्षिणा तो दे ही सकता हूँ क्षत्रिय हूँ तो दक्षिणा दी वे गए मैं किस दे हमारे वो चाहिए तो बोले बताओ आप क्या क्या करते हो तो बताया देखो ऐसा करोगे तो आप सिर चला जाएगा ऐसा करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा ऐसा करते ऐसा नुकसान नहीं हो इस तरह करो सब सुधार बात बता दी ब्रह्म ज्ञानी करके भेज दिया वहां से अष्टपति रहने की बात आती है। अब कितनी विलक्षण था मैं क्षत्रिय हूँ आप ब्राह्मण पूजा की दक्षिणा तो यही सकता हूँ मैं ब्राह्मण को दाना धर्म है हमारा बताइए जो दोष बता दिया इससे कोई पूछा तो उसका दोष दूर कर दो कि भाई ये तुम्हारी उपासना दोष है ये दूर कर दो भाई ये करो ब्राह्मणों को बता दिया, कुलपति कुलपति दस हजार शिष्य एक, उनको बता दिया ऐसे करो ठीक नहीं होगा। तो इस तरह अपनी बात बताओ, क्या हर्ज उसमें? आपने बताया मैं तो ये जानता हूँ भाई, ये आप करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।